आज भी ज़ुल्फ़ें उड़ाता होगा ना तेरा दुपट्टा आज भी तेरे सर से सरकता होगा ना बालों में तेरे आज भी फूल कोई सजता होगा ना तुझको धक्कियां देती होगी ना चांद की ठंडक ख्वाबों में तुझको लेके तो जाती होगी ना सूरज की किरणें सुबह को तेरी नींदे उड़ाती होगी ना मेरे ख्यालों में सनम खुद से ही बातें करती होगी ना मैं देखता हूँ छुप छुप के तुमको महसूस करती होगी ना झोंका हवा का आज भी ज़ुल्फ़ें उड़ाता होगा ना तस्वीर जैसी कुछ तो बनाती होगी ना उलट पलट के देख के उसको जी भर के हंसती होगी ना हंसते हंसते को ढका था धूप में जिससे वो आंचल भिगोती होगी ना सावन की रिमझिम मेरा तराना याद दिलाती होगी ना एक एक मेरी बातें तुमको याद तो आती होगी ना याद तो आती होगी ना याद तो आती होगी ना क्या तुम मेरे इन सब सवालों का कुछ तो जवाब दोगी ना